जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है। कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, फिर आके सुनाती है और हमको रुलाती है। Yeah.